başım bir su ver. Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar. Ak yerden damarından. Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar. Su salmışam bir su ver. Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar. Ak yerden damarından. Loy loy loy loy loy loy loy kibar yar. Çıkmış bir güzel loy loy loy loy loy loy loy kibar yar. Damın etrafın gezer loy loy loy loy loy loy loy kibar yar. Elinde bir deste gül loy loy loy loy loy loy loy kibar yar. Kendi gülünden güzel loy loy loy loy loy loy loy kibar yar. Elinde bir deste gül. Loy loy loy loy.